Barabara ya lami inayounganisha mkoa wa Changuzo na nchi ya Tanzania jirani ya Burundi lililo iliyokuwa ikitarajiwa kujengwa haikujengwa haijengwi kwa sasa. Badala yake inafanyiwa ukarabati na idara husika na barabara nchini Burundi ARB kwa kuwekwa machimbo na kukata mifereji ya maji chafu. Ferdinand Birahanyi ambaye ni mshauri wa gavana husika na maendeleo mkoani Changuzo anaeleza shughuli kupangwa namna hiyo katika kusubiri lami kupatikana na kuwarahisishia kazi waendesha magari na bodaboda. Baadhi ya madereva wanaomba barabara hiyo kujengwa vizuri kwa madai kuwa vyombo vyao huharibika mara kwa mara kufuatia mashimo. Wanaamini kuwa japo hali ina namna hiyo nauli inaweza kushuka kwa abiria wasafiri. Kwa sasa michezo, klabu Urunani iliyowakilisha Burundi katika mashindano ya kimataifa ya mpira wa vikapu basketball elite 16 inayofanyika Afrika Kusini imejitoa muhanga kwa kuicharaza klabu mwenzie ya Kenya Port Authority vikapu 72 kwa vikapu 43 katika mchezo wake wa kwanza jana Jumanne. Katika mchezo wa pili wa klabu hiyo leo Jumatano mwendo wa saa 8 mchana, Urunani watapambana na NBA Academy Africa kutoka Senegal. Ahon Kagabo, naibu mkufunzi wa klabu hiyo, anajuza kikosi kuwa fiti kuikaba NBA Academy Africa na kuwa tayari kuchukua ubingwa katika mchezo hiyo. Tumsikilize. Unaona kama jana tumecheza game nzuri, mapambano alikuwa na KPA, tumejitahidi, tukacheza vizuri, tukawina game. Je, katika michuano ambayo inayosalia timu ya Runani mumejiandaa vipi ili muweze kukabiliana na timu zingine ambazo mtakazo chuana? Timu ya Runani iko tayari kugame, tutacheza, wachezaji wiko tayari, timu iko tayari. Kwa hiyo najua kama watu wengi wanaona hizo game na watu wengi macho yako kwetu na sisi pia tulali, mazoezi yameendeka vizuri, game mbili zinawaki, tuko tayari kuzifunga kwa jua wachezaji wana nia ya kucheza hizo game. Kwa hiyo sasa kwa mimi naona hakuna tatizo yoyote. Na kwa ujumla ni wito gani ambao unaweza kutolea mashabiki wa mpira wa vikapu basketball ambao walibaki hapa nyumbani na wale ambao mliambatana katika mashindano hayo? Mashabiki wetu tunawaambia kama game 2 tuko tayari kuzipokonya na hivi hatuna uoga yoyote. Kwa juu naona kama hivi nikiona wachezaji wangu, nikiona game 2 zinawaki, maoni yangu naona kama hakuna tatizo, kwa hiyo tuko tayari kuzipokonya zote. Washabiki tunawaambia kama timu iko tayari, wakenye mawetu, maombi yao watatusaidia. Kwa juu unaona Mungu jom anapana yote, sisi tukijisaidia Mungu atatusaidia zaidi. Na sisi sina nia kama washabiki wetu watapenda game tutafanya, naona kama tutazipokonya zote. Na alikuwa Ahon Kagabo kwenye mike ya mwenzetu Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Katika michezo daima, ili kutamatisha taarifa yetu ya habari mchana huu, tuangazie michezo ya kombe la dunia ambayo inaendelea kutimua vumbi huko Qatar. Katika siku yake ya tatu jana Jumanne, Argentina ilikubali kichapo cha 2-1 dhidi ya Saudi Arabia. Denmark ikaamrishwa sare ya bila dhidi ya Tunisia, matokeo sawa na mchezo wa Mexico na Poland ambao walitoka sare ya sare tasa ya bila. Ufaransa uliichapa timu ya Australia 4-1 leo Jumatano katika kundi F. Mchuano unaozikutanisha timu za Morocco na Croatia unafikia dakika ya 78, bado ni bila. Hakuna timu ambayo imekwisha iona lango la mwenzie. Na baadaye mwendo wa saa 9 Ujerumani itapambana na Japan, huku saa 12 Spain ama Uhispania ikicheza na Costa Rica. Mwendo wa saa 3 itakuwa ni zamu ya Ubelgiji dhidi ya Kanada. Na huu ndio mwisho wa taarifa yetu ya habari. Asante kwa kuwa nasi. Bye.